یک شاخ گل، برنامه شماره 459. این برنامه با همکاری عبادی و ایرج تنظیم شده است. آهنگ دشتی. اشعار متن برنامه از عفت قاجار، علاءالدوله، علی نقی کمرعی، اوحدی مراغی. غزل آواز از حافظ. گوینده فیروزه امیر مویز. هست در شهر محبت تازه ها، در کتاب دوستی شیرازه ها. غیر عشقان هیچ در تقریر نه، دل زیاد عشق هرگز سیر نه. تشنگان را نیست رسد جز در آب، خستگان را نیست راحت جز به خواب. ذوق و سماع ما مجازی نبود، این وجد چه حال ماست بازی نبود. با بی خردان بگو که ای بی خبران، بیهوده سخن به این درازی نبود. غیر ذکر تو من دم زنم خدا نکنم، راستان تو هم حق دمی جدا نکنم. لب تو عهدی دارد که بوسه‌ام ندهد، به عهد خویش لب لعل تو اگر به غیر تو چیز دیگر دلم خواهد، خدای در دو جهان حاجتش روا نکند. علا ادراره در این عالم و در این عالم سدف دامن عشق تو را رها نکند. اگر به طاعت آباد کنی بهتان نبود که خاطری شاد کنی. گر بنده کنی به لطف آزادی را بهتر که هزار بنده آزاد کنی. Thank you. بگذار تا مقابل روی تو بگذاریم دزدیده در شمایل خوب تو بنگری

صبر کن و باور مکن. رفته بودم که چشم دامن و ترک تو کنم، عشق در دامن و ماویخ که زنهار مکن. شاخ گل شماره 459.